Wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 24 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polskie siatkarki pokonały Włoszki 3-1 i zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Najważniejszym celem naszego państwa w obliczu zagrożeń ze wschodu jest odstraszanie, mówił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni Jarosław Kaczyński. O respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących wzajemnym relacjom apeluje do kanclerza Niemiec szef polskiej dyplomacji. Polskie siatkarki wywalczyły awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W decydującym meczu turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi Polki wygrały z Włoszkami 3-1. O szczegółach Robert Grzędowski. Wielkie sukcesy oznaczają wielkie emocje, a polskie siatkarki zapewniły dziś kibicom prawdziwą huśtawkę emocji. Ostatni mecz turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi zaczęły słabo. Przegrały pierwszego seta do 15 punktów. Później wygrały dwie partie po szalonych końcówkach, w obu na potęgę psując serwisy i goniąc wynik niemal przez cały dystans seta. A ostatni set to już koncert gry biało-czerwonych, zwłaszcza Magdaleny Stysiak, która tradycyjnie była motorem napędowym w ataku. Zdobyła dziś łącznie 27 punktów. Na brawa zasługuje jednak cały zespół, łącznie z rezerwowymi i ze sztabem i nawet z tysiącami kibiców w Atlas Arenie. Awans olimpijski to rzecz wyjątkowa. Ostatnio polskie siatkarki na igrzyskach grały w Pekinie w 2008 roku. Po kilkunastu latach oczekiwania wrócą do najważniejszego turnieju w międzynarodowej siatkówce. Turnieju, w którym wystąpi tylko 12 zespołów. Po medalu Ligi Narodów i ćwierćfinale Mistrzostw Europy podopieczne Stefano Lavariniego kończą sezon reprezentacyjny sukcesem w najważniejszym turnieju. Mają bilet na Igrzyska w Paryżu. Bart Grzędowski, dziękujemy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Gdyni, że celem polityki obronnej jest budowa potężnej armii, która ma odstraszyć Rosję. Podczas wojewódzkiej konwencji wyborczej PiS lider partii rządzącej podkreślił, że najważniejszym celem naszego państwa w obliczu zagrożeń ze wschodu jest odstraszanie. Jarosław Kaczyński mówił, że silna armia, którą buduje rząd Zjednoczonej Prawicy, jest receptą na budowę bezpieczeństwa w naszym regionie. Trzeba stworzyć własną potężną armię. Jesteśmy w trakcie budowy tej armii i trzeba jednocześnie mieć naprawdę dobrych sojuszników, czyli stawiać na tych, którzy mogą i, jak wskazuje doświadczenie, także chcą pomóc, a nie na tych, którzy ani nie mogą, bo nie mają siły, a gdyby ją chcieli zbudować, to byłoby to dla wielu państw wątpliwe, a przede wszystkim bardzo długo by trwało. I tych, którzy mają także interesy jakby inaczej usytuowane. Trzeba postawić na ludzi ciężkiej pracy, powiedział z kolei w Radomiu prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeden z liderów trzeciej drogi mówił, że praca w Polsce musi się opłacać. Trzeba postawić na ludzi ciężkiej pracy, ludzi aktywnych, ich dofinansować i im dać szansę. To jest nasze zadanie, to jest nasze zobowiązanie, to jest nasz pomysł. Stawiamy na przedsiębiorców, stawiamy na rodzinę poprzez PIT rodzinny. Wspólne rozliczanie się rodziców, ale również dzieci. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Razem z nimi Polacy będą mogli wypowiedzieć się w referendum. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zaapelował w imię dobrych stosunków dwustronnych do kanclerza Niemiec Olafa Scholza o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących naszym wzajemnym relacjom. Jak podkreślił we wpisie na portalu X, szef polskiej dyplomacji, ostatnie wypowiedzi niemieckiego polityka wskazują na próbę ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa polskiego i toczącą się kampanię wyborczą w naszym kraju. Chodzi o przemówienie kanclerza Niemiec Olafa Scholza na wiecu swojej partii SPD w Norymberdze. Niemiecki polityk opowiedział się za ściślejszą kontrolą nielegalnej migracji i zapowiedział podjęcie konkretnych kroków, a jak napisała agencja DPA, zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy przybyli na dożynki prezydenckie, by okazać wdzięczność rolnikom za tegoroczne plony i za trud pracy na roli. Ceremoniał dożynkowy odbył się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Wysoko zawieszam poprzeczkę muzycznych wrażeń, prezentując Państwu już na otwarcie audycji poważny utwór muzyki rozrywkowej, ale okazja jest wyjątkowa. Któż by pomyślał, że po latach, gdy oryginalny Genesis już nie jest w stanie kontynuować swojego dzieła, muzykę tego zespołu będzie wykonywał tak pięknie Steve Hackett. Były gitarzysta Genesis świętuje koncertowo 50-lecie wydania albumu Foxtrot. W lipcu zagrał ten materiał w katowickim Spodku, no a teraz wydał na płycie nagrania z ubiegłorocznego występu w Brighton w Wielkiej Brytanii. Jest kilka wersji tego wydawnictwa do oglądania i do słuchania, a muzyka na wszystkich jest znakomita. Gitarzysta Steve Hackett, jego świetny zespół, no i wspaniałe piosenki z klasycznego albumu grupy Genesis Foxtrot. Płyta powróci z dużym utworem w drugiej godzinie Dymu na wodzie, który zrealizuje dźwiękowo Ewa Redel, a przedstawi Państwu autor przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Mówiłem Państwu tydzień temu, że 3 listopada zostanie wydany boks płytowy Dire Straits Live, zawierający nagrania słynnego zespołu z lat 1978-1992. Będą to znane już nagrania z koncertów, które wykorzystano na albumach Alchemy i On the Night, no ale będzie także materiał premierowy. No to proszę uszy mieć otwarte. W trakcie swojej kariery zespół Dire Straits wydał oficjalnie 2 albumy koncertowe. Alchemy obejmowało jakby środkowy okres działalności grupy. On the Night to już był schyłek zespołu, o czym zresztą jeszcze wtedy nikt nie wiedział. No jak to zwykle przed schyłkiem dowiadujemy się dopiero po fakcie. Nie było oficjalnej płyty z pierwszego okresu działalności grupy Dire Straits, kiedy to była ona w latach 70. takim klasycznym, 4-osobowym, gitarowym zespołem pod wodzą Marka Knopflera. No i wreszcie na tym nowym boksie Dire Straits Live będzie oficjalnie wydany taki materiał, a mianowicie koncert Dire Straits w grudniu 79 roku w Rainbow Theater. Nagrania podsłuchujemy na razie, no powiedzmy sobie, nieoficjalnie, wyłącznie dla Państwa i mojej przyjemności. Dire Straits 79 roku na koncercie. Let me ask you some rock going, let it right down. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że w 79 roku w Wielkiej Brytanii królował punk rock. Klasyczne granie było wręcz źle widziane i słyszane. No a Mark Knopfler z zespołem Dire Straits tak jakby na przekór grał piękne solówki i jak się okazało, to jednak skończyło się sukcesem. Koncertowa jesień z zespołem Dire Straits nam się szykuje, no a w przyszłym roku nowy album Marka Knopflera. Program trzeci, Dym na wodzie. Jeszcze raz chciałbym powrócić do nagrań Fleetwood Mac z płyty Rumors Live. To 18 nagrań z sierpnia 1977 roku. Zespół ogrywał wtedy koncertowo swój nowy album studyjny, czyli Rumors. Ale na tych koncertach były też niespodzianki. Don't ask me what I think of you. Might not give the answer that you want me to. We'll be right back. when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. Might not give the answer that you want me to. To nagranie z wczesnego repertuaru Fleetwood Mac, gdy rezydowali jeszcze w Wielkiej Brytanii, grali z wybornym gitarzystą Peterem Greenem. Później te piosenki coraz rzadziej trafiały do repertuaru, no bo oni już mieli ten swój amerykański repertuar. Na koncercie w 1977 roku nie mogło zatem zabraknąć największego wtedy przeboju Fleetwood Mac z albumu wydanego dwa lata wcześniej, przed Rumors. No i proszę posłuchać, jak oni to wtedy wykonali. zespół Fleetwood Mac na koncercie w 1977 roku w roli głównej jako autorka i główna wokalistka Stevie Nicks. Fantastyczne wykonanie, przyznają Państwo. Po tych koncertowych atrakcjach chciałbym wprowadzić do audycji Dym na wodzie nieco uspokojenia, więc sięgam po najnowszy album zespołu Slow Dive. zespół Slow Dive z płyty Everything is Alive. I niech Państwa ten tytuł nie zmyli, to jest płyta studyjna, 8 czarujących nagrań, 40 minut z ogonkiem, tak aby zmieściło się zgrabnie na winylu. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym teraz przedstawić Państwu nietypowy projekt muzyczny Daligo. Podobno był to pierwszy raz. No i już mnie masz, no i już mnie masz, no i już mnie masz. Podobno zakochałam się. No nie najgorzej przecież wiem. Podobno taki ładny pan. No a na mieście mówią, że już kogoś ma. Jeżeli dziś ma być wspomnieniem, to chcę opowiedzieć ci. Nie rozumiałam, gdy mówiłeś, że ty książę, a ja nikt. Ja byłam różą twoich dni. Podróżowałeś po planetach zimno mi. Tak zimno mi. Mówię ci w radiu też piosenki, którą znasz. Na każdą podróż obrótku mijany znak. Czy teraz zimno ci? Czy może głupio ci? Ja jestem różą, a bez mnie nie masz nic. Podobno oswoiłeś mnie. Wspomnieniem, to chcę opowiedzieć ci. Nie rozumiałam, gdy mówiłeś, że ty książę, a ja nikt. Ja byłam różą twoich dni. Podróżowałeś po planetach zimno mi. Tak zimno mi. Daligo to polski zespół, lub może lepszym wyrażeniem będzie projekt muzyczny. Duchem sprawczym przedsięwzięcia jest Paweł Daligo Gogola, który napisał piosenki, zebrał zespół, który je nagrał i całość wyprodukował muzycznie. Zespół to wokalistka Patrycja Błach oraz 5 młodych muzyków, którzy przez rok pracowali oddzielnie, a spotkali się dopiero wiosną tego roku i zagrali wtedy pierwszy koncert. Mają już nagrany debiutancki album, który świat powinien poznać jesienią. Na razie z tego albumu wypuścili do sieci 4 nagrania. Najnowsze z nich nosi tytuł Pinokio. Opuść nos, nieważne, że ciało postawne, jeśli chronić nim nie. damy swej. Nie cwaniakuj kolego za dużo mylnego, różowego w szkiełkach ego i pezata twarz. Zejdź na ziemię, bo bujasz, twój nos. Daligo i Patrycja Błach w piosence Pinokio. Autorem, menedżerem, opiekunem całego projektu jest Paweł Gogola. No i jak powiedziałem Państwu, płyta powinna pojawić się na jesieni, zatem ciąg dalszy z pewnością nastąpi. Pierwszą godzinę naszego spotkania zakończy Polka rezydująca w Londynie. Wcześniej słyszałem ją śpiewającą po angielsku. No a dziś mam w koszyku polskie nagranie Julie Fox. Zabierz mnie, gdziekolwiek idziesz, zabierz mnie. Jest mi źle, za tobą gonię, zabierz mnie. Wczuwam się, próbuję zgadnąć, co znów robię źle. Gubię cię i siebie chyba zaraz zgubię też. Chłody między nami, jakby to wszystko miało się zawalić. I biegnę i krążę i znaleźć nie mogę i szukam i błądzę, coś gasi ten ogień, a serce mi płonie, a serce mi płonie. Idziesz, zabierz mnie. Jest mi źle, za tobą gonię, zabierz mnie. Wczuwam się, próbuję zgadnąć, co znów robię źle. co.